سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے اس موضوع پر، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں، اور ہم لازمًا پوچھیں گے پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں۔ دیکھیے رسول کتنا ہی بلند مقام ہو، اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا، اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ اس مقام کو پڑھیے معلوم ہوتا ہے کانپ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے، تعالیٰ اللہ کا دربار ہے، الرب ربن وان تنزل والعبد عبدن وان ترقى، الرب ربن وان تنزل والعبد عبدن وان ترقى، رب رب ہی ہے، خواہ وہ نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک، اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ تو اللہ کہاں آ گیا؟ پہلے آسمان پر، لیکن رہا اللہ ہی رب ہی، اور حضور پہنچ گئے ساتویں آسمان پر، رہے عبد ہی۔ لقد رہا من آیات ربہ الکبرا، اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہیں تو بندے ہی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد عبد ہے، چاہے ساتویں آسمان پر پہنچ گیا ہو، اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تک اتر آیا ہو۔ لہذا اللہ تعالی حساب لے گا رسولوں سے بھی، اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے کہا ہے، یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں۔ اس اعتبار سے ذرا سوچئے، بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گرفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، حضور چھپا لیتے وہ آیات، کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کر رہے اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ہے، انداز ہے۔ اب عبس وتولى عن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، دیکھیے خطاب بھی نہیں کر رہے یہاں پر، یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے، اے نبی آپ نے یہ کیوں کیا، یہ نہیں کہا، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے اپنا منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا۔ یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیام قیامت ہم تلاوت کریں گے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.